ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکڑی اور مٹی کے بت جیسا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح ڈالی اور اس کو عقل دی، اس میں چاہتیں رکھی، اس کی طبیعت میں شہوتیں اور لذتوں کی طلب اور آرام کی طلب رکھی، مال کی طلب، اسی طرح سے جنسی شہوت، اسی طرح سے عزت اور عہدے کی طلب، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں. انسان چیزوں کا مالک ہونا پسند کرتا ہے، انسان عزت پسند کرتا ہے، انسان پیٹ اور شہوت یا فرج کی شہوت جس کو آپ کہیں، اس کی طلب اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری صفات اور یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. فی نفس ہی یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لذتوں کی طلب بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انسان میں لذت کی طلب نہ ہو تو وہ جنت کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ جنت کے لیے دوڑ سکتا ہے. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں لذت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تمہارے جی چاہیں، جس کی اشتہا تمہارے اندر ہو، شہوت جس کی ہے. تو نعمتیں اور لذتیں، ان کی طلب کرنا، ان کی چاہت رکھنا، یہ خود برا نہیں ہے، لیکن جب یہ چاہت انسان کے لیے اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ چاہت خود اللہ تعالی کے حکم کا بدل بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ چاہتیں اللہ کے نزدیک بری قرار پاتی ہیں. یعنی آدمی اگر اللہ تعالی کا حکم توڑتے ہوئے اپنی چاہتیں پوری کرے، یا اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی چاہت ہی کو اپنا مالک بنا لے، تو ایسا آدمی ہے جو اللہ کے نزدیک برا آدمی ہے، اور ایسا انسان ہے جس کا انجام برا ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہتیں انسان میں رکھی ہیں، یہ چاہتیں بری نہیں ہیں، لیکن ان چاہتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد تک جائز رکھا ہے، اور اس ایک حد کے بعد میں یہ چاہتیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں. کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے، اور کچھ جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے. جانور کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا، اور باقی طریقے اس کے گوشت کے کھانے کے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، مردار کو حرام کر دیا. اسی طرح سے بہت سارے جانور کھانا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پانی انسان کے لیے نازل کیا آسمان سے، اور اس کی لذت بڑھانے سے منع نہیں کیا، شربت بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا. تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا، چاہے اس تجارت میں برابری کی بجائے زیادتی ہو، نفع آدمی کمائے. نفع کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. وأحل الله البيع وحرم الربا، تجارت کرنا، بیع کرنا حلال کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن ایسی تجارت جس میں سود ہو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا، بیوی سے مباشرت کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا، لیکن بعض رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے حرام کر دیے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے ان سے اپنی لذت اور خواہش پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، چاہے کھانے کی لذت ہو یا انسان کی جنسی شہوت ہو یا پینے کا معاملہ ہو یا مال ملکیت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حد بندی کی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو حرام نہیں کیا ہے، لذتوں کا پورا کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لذتوں کے پورا کرنے کی حد بندی کی ہے کہ اس لذت کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس لذت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ جن لذتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، ان لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اگر یہ لذتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آدمی پورا کرے، اگر یہ لذتیں آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف پورا کرے تو اسی عمل کا نام ہوا اور شہوات کی اتباع ہے۔ خواہشات کی اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، بیچارہ غریب آدمی گیا گھر پہ کھانا کھایا، کیا خواہشات کی اتباع اس نے کی؟ نہیں، بیچارہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، وَقُلُوا وَشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ کا کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد پار مت کرو۔ تو کھانا پینا اگرچہ اس کی چاہت تھی، اس کی لذت تھی، اس کی خواہش تھی، اس کا پورا کرنا، اس کو کھانا، یہ اس کے لیے گناہ نہیں بنے گا، یہ خواہشات کی اتباع نہیں ہوا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، ہٹا کٹا ہے، مقیم ہے، اور ایسا آدمی روزہ نہ رکھتے ہوئے چاہت اپنی پوری کرے، کھانا کھائے، پانی پیے اور خوش رہے، تو اس آدمی نے خواہشات کی اتباع کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام اتباع ہوا اور اتباع شہوات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ آج کے ہمارے اس درس میں، یہ موضوع بہت طویل ہے، لمبا ہے، اور دو حصے اس کے ہیں، ایک حصہ ہے خواہشات کی اتباع کی برائی کیا ہے، کیوں برا ہے، نمبر دو خواہشات کی اتباع سے آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ خواہشات کی اتباع اگر کسی انسان کے مزاج میں اس کا غلبہ ہے تو اس سے نجات اور اس کے علاج کی کیا صورت ہے، تو آج کے درس میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ دونوں حصے پورے ہوں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا درس ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ایک حصہ ہمارا پورا ہو دوسرا رہ جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود شہوات انسان میں رکھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، اٹریکٹو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، کن چیزوں کو؟ حب الشہوات من النساء والبنین، شہوتوں کی محبت کو انسان کے لیے مزین کیا گیا ہے، خوشنما بنایا گیا ہے۔ کون سی شہوتیں، کیا چیزیں، کن چیزوں کی طلب، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ہی چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، من النساء، عورتوں کی چاہت، والبنین، اور اولاد کی چاہت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ٹھیک ٹھاک بنے ہوئے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر، ان کو بھی انسان کے لیے مزین کیا گیا، ان کی چاہت انسان میں چاہتا ہے کہ میرے پاس خوب مال ہو، انبار لگے ہوں سونے اور چاندی کے، آج کے زمانے میں کہتے ہیں نوٹ کے، لیکن سونا آج بھی قیمتی ہے، چاندی آج بھی قیمتی ہے۔ والخیل المسومہ، اور علامت لگے ہوئے گھوڑے، سینکشن ہونے والے، پاس ہونے والے، ایک دم سپیریئر کوالٹی کے، جس پہ علامت بنی ہوگی ہاں یہ اچھا گھوڑا ہے, کام کے گھوڑے, سواریاں, آج ہمارے گاڑیاں ہیں. والانعام والحر, اور پالتو جانور جیسے بھیڑ ہے, گائے ہے وغیرہ, اونٹ ہے, یہ سارے انعام ہیں. اور ہر کھیتی, اناج, غلہ جس سے اگتا ہے, تو یہ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں. اس میں عورت کا ذکر علماء نے کہا نمبر ایک پہ رکھنا بتلاتا ہے کہ اس امت کے لیے خصوصاً اور انسانوں کے لیے عموماً یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو نمبر ایک پر رکھا گیا ہے. کہ ایک انسان عام طور سے, اس امت کا فتنہ بھی خصوصی طور پر عورت ہے اور مال ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے, لوگوں کے لیے شہوات کی چاہت, محبت کو مزین کیا گیا ہے, عورتوں کی چاہت, اولاد کی چاہت, اور سونے چاندی کے ڈھیر, اور اسی طرح سے سواریاں, گھوڑے علامت بنے ہوئے یا اعلیٰ قسم کے, اور چوپائے اور کھیتی, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ تو بس دنیا کی زندگی کی پونجی ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اچھا انجام ہے, اچھا پلٹنا ہے, اچھا انجام اگر ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے. یہ تو بس دنیا کی زندگی کی کچھ چیزیں ہیں, زینت کی چیزیں ہیں جو یہاں مل جاتی ہیں آدمی کی, دنیا سے کبھی یہ زائل ہو جاتی ہیں, کبھی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی آخرت میں محروم پہنچتا ہے. ان سے چھوٹنا, ان سے تعلق ٹوٹنا یقینی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, نکاح کرنا حرام نہیں, اولاد انسان کی طلب ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کو اولاد ہو, اس لیے کہ قیامت کے دن انی مکاثر بکم الامم, دوسری امتوں پہ میں تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے فخر کروں گا. تو اولاد بری چیز نہیں ہے, سونا چاندی بری چیز نہیں, اگر ہوتی تو زکات نہیں ہوتی اس پہ, مالک بنے گا تبھی تو زکات دے گا. اسی طرح سے گھوڑے رکھنا, سواریاں منع نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سواریاں ہوا کرتی تھی. چوپائے ذبح کیسے کریں گے اگر نہیں ہوں گے تو, عید الاضحیٰ میں کہاں سے ذبح کریں گے اگر یہ جانور نہ ہو تو. اور اسی طرح سے کھیتی ہے, کھیتی بری چیز نہیں ہے, یہ حرام چیزیں نہیں ہیں, یہ حلال چیزیں ہیں, اور ان کی طلب انسان میں رکھی گئی ہے. اس میں مصلحت یہی ہے کہ انسان کوشش کر کے ان کو حاصل کرے اور ان میں حقداروں کا حق ان کو ادا کرے, اور اپنی زندگی کی بقا کے لیے, اپنے زندگی کے معاملات کے آگے بڑھانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھائے, منع نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں آدمی کے لیے آزمائش کا باب ہیں, انسان کی آزمائش اس میں ہے, اور یہ چیزیں وقتی ہیں, اصل آخرت ہے. آخرت تک پہنچنے کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے چیزیں زینا ہیں, بشرطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا لحاظ رکھا جائے. لیکن یہی چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے آزاد ہو کر ان سے لذت حاصل کرے. یہی چیزیں انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ان کے سلسلے میں شریعت کا حکم آدمی یاد رکھ کے پورا کرے, اور یہی چیزیں انسان کی بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر شریعت کا حکم توڑ کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کیسا عجیب امتحان ہے, ایک چیز کامیابی بھی ہے اور وہی چیز انسان کی ناکامی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. شریعت کا حکم آ جائے کامیابی, شریعت کا حکم نکل جائے ناکامی. تو فی نفسی ہی یہ بری نہیں ہے, مال برا نہیں ہے, تمنا خواہشات بری نہیں ہے, لیکن شریعت کے مد مقابل اگر اس کو رکھ کے اس کو پورا کیا جائے, اور شریعت کا, قرآن سنت کا, اللہ کا, اس کے رسول کا حکم اس میں بھول کر آدمی انہی کو مقصود بنا لے, یہ آدمی برباد ہونے والا ہے. آج کے درس میں ہم اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں دیکھیں گے. ان چیزوں کی طلب شیطان کے لیے موقع پیدا کرتی ہے کہ وہ ان میں انسان کو پھنسا کے اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی سے کرائے. اسی لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا, قال, اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے, جو پہلی آیت میں نے ذکر کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے, سورہ الحجر آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال رب بما اغویتنی, ابلیس نے کہا اے میرے رب، ابلیس بھی مانتا ہے اللہ کو رب، قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جب مجھ کو تو نے بھٹکا ہی دیا ہے، اب جنت میں میں جا نہیں سکتا، اب میری گمراہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی گمراہی کو چنتا ہے گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان ابتدائی طور پر گمراہی چنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے تیسیر کا اس کے حق میں آ جاتا ہے۔ ہدایت چنے ہدایت آسان، گمراہی چنے گمراہی آسان۔ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس آدم کی اولاد کے لیے میں زمین میں خواہشات کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے پیش کروں گا، گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، گناہ اچھے دکھائی دیں گے۔ خاص طور سے ہمارا جو موضوع ہے اس کی مناسبت اس اعتبار سے بھی ہے، آج آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج عید میلاد النبی منا رہی ہے، ہرے جھنڈے نعرے شربت لاٹھی چارج سب کچھ۔ تو یہ تو ہمارا پچھلے سال درس اس موضوع پہ ہو چکا ہے اور اس کی تکرار کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر بدعات بلکہ شرک اور کفر اور نفاق اس کی اصل اگر دیکھی جائے تو یہ خواہشات ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، آدمی خواہشات ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کا راستہ اپنے لیے ہموار کرتا ہے۔ تو اس نسبت سے خواہشات کے سلسلے میں جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس سلسلے میں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا ہے یہ ہمارا موضوع ہے کہ خواہشات کی اتباع، اس کی برائی اور اس کا علاج۔ ابلیس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جب یہ جائیں گے اور میں بھی زمین میں جاؤں گا تو زمین میں میں خواہشات کو، گناہوں کو، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، وہ اچھی دکھائی دے گی، کام ہوگا برا، اس کا انجام ہوگا برا، لیکن اس کی شکل کو میں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ اچھا ہے لیکن وہ اس کے لیے برا ہوگا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو، سب کے سب، انسان کی اولاد، آدم کی اولاد، سب کے سب کو میں بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو بھٹکا دوں گا۔ شیطان کا طریقہ بھٹکانے کا کیسا ہے؟ خواہشات کو اور دنیا کی زیب و زینت کو، یہاں کے مال اور یہاں کی لذتیں اور یہاں کی ساری چیزیں انسان کو خوبصورت کر کے بتانا، اس کو دکھانا تاکہ انسان اسی میں پڑ جائے اور اللہ کے حکم کو بھول جائے۔ غفلت دھیرے دھیرے اس کے لیے شہوت کے مزید دروازے کھولتی چلی جائے اور انسان اللہ کا بندہ بننے کی بجائے خواہشات کا بندہ بن کے رہ جائے، شیطان کا یہ حربہ ہے۔ یہ سورہ الحجر کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہشات کی اتباع کے بارے میں ایک حدیث بیان کیا، فرماتے ہیں امام الطبرانی نے الکبیر میں اور امام البزار نے اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہیں، ان کے سلسلے میں شہوات، سرکشی والی شہوات، اس کی اتباع کرنا۔ شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم، کہ تمہاری شہوتیں جو تم کو سرکش بنا دیں، حدے پار کرا دیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیں، ان شہوات کی تم اتباع کرنے لگ جاؤ تمہارے پیٹ کے معاملے میں، یعنی کھانے کے معاملے میں، غذا کے، طعام کے سلسلے میں، کھانا پینا، اور اسی طرح سے شہوت جیسے زنا وغیرہ ہے، فروج کے سلسلے میں، ان گناہوں میں تم پڑ جاؤ، ان شہوتوں کے پیچھے تم پڑ جاؤ اور سرکشی اختیار کرو، اللہ کے حکموں سے باہر نکل جاؤ، میں ڈرتا ہوں اس سے، نمبر ایک. نمبر دو، ومضلات الہوا، اور جو انسان کی ہوا ہے، خواہشات ہیں، ان کے سبب جو گمراہیاں ہیں، ان سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. دو چیزیں آپ نے بیان کی، ایک تو ہیں شہوات جو سرکشی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، حکموں کے پار انسان کو نکال دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے. دوسرے ہوا کا ذکر یہاں پر آیا ہے جو انسان کو بلالہ گمراہی میں مبتلا کرتی ہے. بظاہر یہ دونوں چیزیں ایک دکھائی دیتی ہیں، لیکن اہل علم نے ان دونوں میں فرق ذکر کیا ہے، ہوا اور شہوات میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں فرق کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اکثر حدیثوں میں اور آیات وغیرہ میں ہوا اور احوا کا ذکر آتا ہے. اس کو یہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، اور اسی طرح سے شہوات کا ذکر آتا ہے. اس حدیث میں دونوں آئے ہیں، ہوا کا بھی ذکر ہے اور شہوات کا بھی ذکر ہے. تو یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ ابن فارس اپنی کتاب مقاییس اللغہ، ڈکشنری ہے، اس میں کہتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں ہویا الہا والواو والیا. ہویا یہ لفظ ہے عربی میں، یہ تین حرف اس میں ہیں، ہا واو اور یا. اصل صحیح یدل علی خلو و سقوط، کہتے ہیں یہ مستقل لفظ ہے اور اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک خلو، خالی ہونا، ایمٹی، اور دو سقوط، نیچے گرنا. یہ لفظ دو معنی اس میں شامل ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا الْهَوَى هَوَى النَّفْسِ فَمِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا. ہوا کا لفظ جو خواہشات، جس کو نفس کی ہوا کہتے ہیں، نفس کی چاہت، نفس کی طلب، نفس کی محبت، نفس کا میلان، اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں کس اعتبار سے، تو دونوں اس میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُ خَالٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ وَيَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي. کہتے ہیں کہ ہوا جو ہوتی ہے اس میں دو میننگ آتے ہیں، ایک تو خالی ہونا، یہ بھی میننگ اس میں ہے، اور دو نیچے جانا، یہ بھی میننگ اس میں ہے. کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ خواہش اور ہوا جو ہوتی ہے یہ ہر خیر سے خالی ہوتی ہے، تو خالی ہونے کا میننگ اس میں یہ ہے. نمبر دو، نیچے جانے کا میننگ کیا ہے، آدمی کو ہر ایسی چیز جو نامناسب ہے ایسی چیز میں نیچے لے جاتی ہے. اتنے بہت اوپر جا رہا ہے، انہیں ترقی کر رہا ہے، تو نیچے چلے گیا ہے، یہ پارٹی نیچے گئی، یہ آدمی نیچے گیا، وہ فلانا نیچے گیا، نیچے گر گیا. تو گر گیا کا میننگ جو ہے، نیچے جانا، زوال، تنزل اور پستی، یہ معنی ہوا میں پائے جاتے ہیں. تو خواہشات یا ہوا کا لفظ جب عربی میں آتا ہے، اس لیے بدعتیوں کو اصحاب الاہوا کہتے ہیں، صاحب ہوا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیر سے خالی ہوتا ہے اور وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں اخلاقی اور شرعی پستی اور آخرت میں جہنم کی پستی. تو ہوا کا میننگ یہ دو چیزوں کو شامل ہے. امام الراغب الاصفہانی کہتے ہیں اپنی کتاب مفردات غریب القرآن، اس میں کہتے ہیں کہ خواہش نفس جو ہے، الہوا میل النفس الى الشہوہ، یعنی خواہش جس کو کہتے ہیں ہوا، یہ انسان کے نفس کی چاہت ہے شہوت کی طرف، جو ایسی چیزیں جن میں لذت ہوتی ہے، لذت والی چیزوں کی طرف دل کا بڑھنا، مائل ہونا، اس کو ہوا کہتے ہیں. وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّفْسِ الْمَائِلَةِ إِلَى الشَّهْوَةِ، اور اس نفس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے جو انسان کا شہوتوں کی طرف مائل ہو. اور کہتے ہیں وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى كُلِّ دَاهِيَةٍ وَفِي الْآخِرَةِ إِلَى الْهَاوِيَةِ. یعنی اس لیے ہوا کو ہوا اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ شہوات کی یعنی خواہش کی اتباع کرنے والا دنیا میں ہر گھٹیا، گری ہوئی، بری چیز اور نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اور آخرت میں الہاویہ ہوا سے لفظ بنا ہوا ہے، الہاویہ نیچے، جہنم کی گہرائی میں وہ آخرت میں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں نچلے پن، گراوٹ، پستی، ذلت اور اسی طرح سے گناہ، زمین سے چمٹ جانا دنیا میں اس کی طرف جاتا ہے، شہوات کی طرف، اور آخرت میں جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے صاحب ہوا، یہ آخرت میں جہنم کی گہرائی اور پستی میں چلا جاتا ہے۔ تو مقاصد، یہ مفردات غریب القرآن میں امام الراغب الاصفہانی یہ بات کہی ہے۔ تو خواہشات کی اتباع میں نچلا پن اپنے آپ آ جاتا ہے، وہ آدمی نیچے گر جاتا ہے جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے گر جانا، اللہ کے نزدیک مرتبے سے گر جانا بھی اس کے نتائج میں سے ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہوا اور شہوات میں فرق کیا ہے؟ الماوردی کہتے ہیں اپنی کتاب ادب الدنیا والدین، اس میں کہتے ہیں فاما فرق ما بین الہوا والشہوۃ، ہوا چاہت، نفس، نفس کی چاہت اور شہوت میں فرق یہ ہے، ما اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما في الدلالة والمدلول، دونوں کے یعنی علت اور معلول کے اعتبار سے، یا جس چیز کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے اور جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی اس کے نتائج نکلتے ہیں اور انجام دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ فرق ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فہو ان الہوا مختص بالآراء والاعتقادات والشہوۃ مختصۃ بنیل اللذۃ، کہتے ہیں ہوا کا تعلق رائے اور عقیدہ سے ہیں، اعتقادات سے ہیں، کہ آدمی کی سوچ اور اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کی چاہتیں، یا اسی طرح سے عقیدے، اقوال، جو علمی معاملہ ہے اس میں بگاڑ کا تعلق ہوا سے ہے، عقیدے کا معاملہ ہو یا دینی مسائل کا معاملہ ہو یا سنت اور بدعت والا معاملہ ہو، جو علمی معاملہ ہے اس اعتبار سے گمراہی کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ اور وشہوۃ مختصۃ بنیل اللذۃ، اور شہوت کا تعلق جو ہے یہ لذت کے حاصل کرنے، لذت کے پانے سے ہے۔ تو ایک آدمی کی جو عقلی گمراہی ہے، سوچ کی گمراہی ہے، علمی گمراہی ہے، اس کا نام آپ ہوا کہہ سکتے ہو آسان زبان میں۔ اور لذتیں، جو بدن کی لذتیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی، پیٹ کی، یا شہوت کی، زنا اور جو بھی ہے، اس طرح کی جو لذتیں ہیں جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، ان لذتوں کے حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ اس کا تعلق شہوت سے ہے۔ یہ ایک خاص فرق ہے، تھوڑا باریک فرق اس کے بیچ میں۔ کہتے ہیں فصارت الشہوۃ من نتائج الہوى وهي اخص والہوا اصل ہوا اعم، کہتے اس اعتبار سے اگر غور کریں تو شہوت ہوا کی، ہوا کا نتیجہ ہے، جو آدمی کی سوچ ہوتی ہے اور سوچ کے اعتبار سے جو آدمی غلط ڈیسیجن لیتا ہے اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے، تو وہ لذت اور شہوت پانے کے لیے شروعات ہوتی ہے آدمی کی سوچ کے بگاڑ سے، اور پھر آدمی نتیجہ اس کا پہنچتا ہے، وہ خواہشات کو اپناتا ہے۔ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو پیچھے رکھتا ہے اور عقل اور اپنی سوچ اور اپنے علم کو آگے رکھتا ہے۔ لیکن جو انسان زمین سے لگ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے علم اور اپنی عقل کو پیچھے رکھتا ہے اور شہوتوں کو غالب کر دیتا ہے، لذتوں کی طلب کو غالب کر دیتا ہے۔ یہ ادب الدین و دنیا میں الماوردی نے کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے شہوات کی اور ہوا کی اتباع دونوں غلط ہیں۔ اس اعتبار سے بدعات میں پڑھنا یہ اتباع ہوا ہے، اور آپ دیکھیں بدعات میں اکثر شہوات آ جاتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر عورتوں کے ہاتھ ملا کے بیعت کرنا، اگرچہ وہ بدعات ہے، درگاہوں پہ عورتوں سے نذرانے قبول کرنا، یا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں سے پیسے وصول کرنا، یا ہدایہ قبول کرنا، درگاہوں وغیرہ پہ ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کا لذتیں حاصل کرنے کے اعتبار سے بدعتیں منانا، اس میں کھانا پینا، لذتیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے لذتوں کی طلب بدعات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہوا اور شہوات دونوں کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوا اور شہوات کی اتباع کے کیا نقصانات ہیں۔ 10 باتیں پرابلم دس باتیں سولوشن، دس دس باتیں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ وقت ہم کو اتنا دے کہ یہ باتیں مکمل ہوں. تعارف میں ہمارا آدھا گھنٹہ چلا گیا ہے. اب پرابلم دس ہیں اور سولوشن دس ہیں. دس نقصانات خواہشات اور ہوا اور شہوات کی اتباع کے کیا نقصانات ہیں؟ دس نقصان ہیں، دس نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہم دس پہ سوچ رہے ہیں. اور دس اس کے حل ہیں، علاج ہیں کہ کیسا ایک آدمی غلام بننے کی بجائے آزاد ہو. آزاد کتنا اچھا لگتا ہے. اور آدمی شہوات کا غلام بنے، اس سے زیادہ ذلت کی کوئی چیز انسان کے لیے نہیں ہے. تو دس مصیبتیں شہوات اور خواہشات کی اتباع کی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر کیا ہے، یہ اس کی مذمت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی برائی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. دین میں ہوا کو برا ہی بتایا گیا ہے. تو جو بری چیز ہے اس کا اختیار کرنے والا بھی برا ہو جاتا ہے، بری چیز کا اختیار کرنے والا برا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ. اس کو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب ذم الہوا میں ذکر کیا ہے، ہوا کی برائی. ہوا آپ وہ ہوا نہ سمجھیں جو ہوا ہم کو محسوس ہوتی جس کے لیے پنکھے لگائے جاتے ہیں، وہ الف اور حمزہ کے ساتھ آتا ہے ہوا، لیکن اس میں بھی خالی ہونے کا مطلب پایا جاتا ہے جو کہ ہون کے اندر ہے، یہ یا کے ساتھ ہے، ہا وا واو اور یا دونوں کا رشتہ آپس میں ہے لیکن تھوڑا فرق ہے. وہ افئدتہم ہوا اللہ نے کہا ہے، خالی ہو جائیں گے ان کیا، اس کو سوچ ہی نہیں پائیں گے، تو خالی ہونا اس میں بھی آتا ہے. کہتے ہیں ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ. اللہ تعالی نے ہوا خواہشات کا جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کے بارے میں برا ہی طور پر تذکرہ کیا ہے، تعریف کے طور پر اللہ نے تذکرہ اس کا نہیں کیا ہے. تو جو چیز بری ہے اس کا اختیار کرنا انسان کو اللہ کے نزدیک بھی برا بناتا ہے اور فی نفسی ہی بھی برا بناتا ہے. وہ برا ہو گیا تو برائی اللہ اس کو بنائے گا، اللہ کے نزدیک وہ برا ہی ہوگا. نمبر دو، سب سے بری بیماری اہل علم نے کہا ہے کہ اگر دل کی بیماریوں میں بنیادی طور پر سب سے بری اگر کوئی بیماری ہے تو وہ خواہشات کی بیماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک، کفر، نفاق، گناہ، بدعت، یہ ساری چیزیں اسی بیماری کا نتیجہ نکلتی ہیں. آدمی خواہشات کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں مانتا، خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم انکار کر دیتا ہے، خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے، خواہشات کی وجہ سے ڈبل پالیسی نفاق والی اختیار کرتا ہے، چاہتے ہوتی ہیں اس کی، کہیں نہ کہیں خواہش پر بنیاد ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے اکثر گناہوں کی جڑ اس میں ہوتی ہے. اس لیے دل کی برائیوں میں سے، دل کی بیماریوں میں سے سب سے گندی بیماری اگر ہے تو وہ خواہشات کی بیماری ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شر داء خالط قلبا یعنی الہوا. کہتے ہیں سب سے بری بیماری، سب سے گندی بیماری جو آدمی کے دل میں جڑ پکڑ جائے وہ خواہشات ہیں. آدمی کی خواہشات جو شریعت کے خلاف ہوں، آدمی کے دل میں جو جگہ پکڑ لیں، گھیر لیں اس کے دل کو، دل میں مکس اپ ہو جائیں، خالط قلب یعنی آدمی کے دل میں کیا ہو جائے، وہ رچ بس جائے خواہشات، وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، ایسا دل اس دل کی سب سے گندی بیماری ہے، سب سے زیادہ نقصان دینے والی شر والی بیماری کیا ہے، انسان کے دل پر خواہشات کا قبضہ ہو جانا، کینسر سے بھی بری بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری چوک اپ ہو گیا اس سے بری بیماری ہے، اس سے مر جائے گا، اس سے برباد ہو جائے گا، اس سے مر جاتا ہے، مرنا جانا مل جاتا ہے نہیں، لیکن دل کا مر جانا، دل کا مر جانا جہنم میں لے جاتا ہے. کیونکہ جب دل مر جاتا ہے تو انسان کے فیصلے تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے خوف کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں۔ دل کا مرنا، انسان کے دل میں سختی کا آ جانا، شریعت کے حکموں کے توڑنے کے لیے انسان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ سن ہو گیا، نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اندھا ہو جاتا ہے دل۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شر دا ان خالت قلبا یعنی الہوا، یعنی خواہش وہ چیز ہے، ہوا وہ چیز ہے کہ آدمی کے دل میں سب سے گندی بیماری جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کو امام عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن احمد، انہوں نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ خواہشات اور علم کو ایک دوسرے کے بالمقابل ذکر کیا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ علم کی ٹکر پر خواہشات ہوتی ہیں تو جہالت اپنے آپ وہاں جاتی ہے۔ بتائیے علم کے بالمقابل کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے خلاف خواہشات کو بیان کیا ہے، یعنی وہ علمی گمراہی ہے یا اپنے آپ واضح ہو گیا ہے، وہ علم سے آری ہے، شریعت کے علم سے آزاد ہو کر عقل اور قیاس آرائی کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنا، اس کے پابند ہونا، اس کا نام اتباع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دو جگہ اور کئی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے، میں دو جگہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الروم آیت نمبر 29 میں، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے علم کے بغیر، علم سے آری ہو کر، علم سے آزاد ہو کر، علم سے رشتہ توڑ کے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، علم سے آری ہو کر، علم کی بجائے انہوں نے اپنی اہوا کی اتباع شروع کی۔ فمن یہدیہ من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، اب جب اللہ ہی کسی کو بھٹکا دے تو بھلا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ فما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ ظالموں نے، یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے کہ ایک انسان اپنی ہی ہلاکت کا گڑھا خود کھو دے، اپنی ہی بربادی کی دوا تیار کرے، ایسی دوا جس میں اس کے لیے زہر ہو۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے علم کی بجائے، علم کے بغیر اپنی اہوا اور اپنی خواہشات ہی کی اتباع شروع کر دی۔ فمن یہدیہ من اضل اللہ، اللہ ہی جس کو بھٹکا دے بھلا اس کا کون رہبر ہو سکتا ہے، کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر علم اور اہوا کا، علم کے بغیر خواہشات کی اتباع، تو علم کی بجائے خواہشات کی اتباع دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ جہالت کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے اور آدمی کچھ کرے، یہ ضلالہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی علم اس کے سامنے آئے لیکن اس علم کو آدمی ترک کرتے ہوئے، اس علم کو سمجھنے کے باوجود اس علم کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے غوا یا غوا کا لفظ عربی میں آتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی کا علم کا مل جانے کے باوجود غلط راستے پر چلنا، یہ ایک چیز ہے، اور اسی لیے غاوین کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، آگے میں آؤں گا اس کے اوپر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے ایک عربی حکمت نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب نازل کی جو عربی زبان میں ہے اور جس میں حکمت کی باتیں ہیں اور اللہ کے فیصلے ہیں، محکم باتیں اس میں ہیں، کمزور باتیں نہیں ہیں، مضبوط باتیں ہیں، ٹھوس باتیں ہیں، اور حکمت کی باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں جو انسانی زندگی کے حقائق کو کھول کے انسان کے سامنے رکھتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، حکمت کو اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے نبی آپ نے بھی، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے آ جانے کے باوجود، اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کی، مشرکین کی، گناہگاروں کی خواہشات کی اتباع شروع کر دی، ما لک من اللہ من ولی ولا واب، تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بعد آپ کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ اے نبی، اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے باوجود اس کو چھوڑ کر اگر آپ ان لوگوں کی، ان جاہلوں کی خواہشات کی اتباع میں پڑ جائیں، ان کے پیچھے ہو لیں، ان کی چاہتوں کو آپ پورا کرنے لگیں اللہ کی مرضیات کی بجائے، تو اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کا کارساز ہوگا نہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی بچانے والا ہوگا۔ اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کے انداز میں کہا، آپ ان کی خواہشات کو پورا نہ کیجئے، ان کی چاہتوں کو پورا مت کیجئے، یہ جاہل ہیں، آپ اللہ کی مرضی کو پورا کیجئے۔ اور اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والے علم میں غور کرنے سے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، ایک طرف علم ہے، ایک طرف ہوا ہے، احوا ہے، خواہشات ہیں، چاہتے ہیں۔ تو علم کے مقابلے میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو جہالت اور سرکشی دونوں کے معنی جو ہیں ہوا میں پائے جاتے ہیں، علم کی غیر موجودگی اور علم کی خلاف ورزی، یہ دونوں معنی ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر چار، خواہشات کی اتباع انسان کو دنیا میں گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ایک آدمی اپنی چاہتیں پوری کرنے لگے، یہ سٹریٹ راستہ ہے صراط مستقیم کے مقابلے میں۔ ایک آدمی کا یقینی گمراہ ہونا اس میں مضمر ہے کہ وہ آدمی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بجائے اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، نفس آپ کو اچھی چیز نہیں سکھاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ذکر کیا، ان النفس لأمارة بالسوء، نفس یقیناً انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ آدمی کا جو نفس ہے، یہ نفس انسان کی خواہشات کو اجاگر، وہ خواہشات اس میں، نفس میں۔ بچہ کیسا ہوتا ہے، آپ دکان میں بازار میں لے جاؤ بچے کو، اس کو چاکلیٹ دکھا، چاکلیٹ چاہیے، آم دکھا، آم چاہیے، جو بھی چیز دکھائی، کپڑے چاہے ضرورت ہو نہیں ہو، چاہیے اس کو، جو بھی آپ کو دکھائی دے گا راستے میں بازار میں لے کے چلیے آپ اس کو، جو اس کو پسند آئے اس کو چاہیے۔ نفس ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں لذتوں کی طلب ہے، لیکن نفس لذتوں کی طلب کو شریعت پر تولتا نہیں ہے، وہ چاہیے اپنے، اچھا برا جو بھی ہے لذیذ ہے، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو، چاہے وہ پیٹ کی لذت ہو، چاہے وہ زبان کی لذت ہو، چاہے وہ فرج کی لذت ہو، اس کو چاہیے، اس کو چاہیے۔ یہ عقل ہے، یہ علم ہے، یہ حکمت ہے، یہ بصیرت ہے جو انسان کو بتاتی نہیں، یہ چیز بری ہے، اس کا انجام برا ہے، یہ چیز غلط ہے، اس سے انسان کے کردار پہ چوٹ پڑتی ہے، انسان کا کردار خراب ہوتا ہے۔ یہ عقل اور علم اور بصیرت انسان کو روکتی ہے۔ تو نفس جو ہے انسان کو برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، اس میں وہ مادہ رکھا ہوا ہے، اس کو سدھارنے کی ذمہ داری انسان پہ ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان النفس لأمارة بالسوء، انسان کا نفس اس کو برائی ہی کی تاکید کرتا ہے، برائی ہی کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، ولا تتبع الہوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الہوى، خواہشات کی اتباع میں مت پڑ جانا، فيضلك عن سبيل الله، خواہشات کی اتباع کرنا، اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنا، تجھے اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ خواہشات کی اتباع صراط مستقیم سے انسان کو بھٹکا دے گی۔ جو جینے آئے کرنے لگے، بہت سارے لوگوں کو شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جو جینے آیا آدمی کرنا شروع کرتا ہے، اس کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں جیسا ہوگا ہم کریں گے، ہم کو اچھا لگتا ہے ہم کریں گے، مجھ کو یہ پسند ہے، میری چوائس، میری پسند، مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہے کر۔ اس میں آدمی جو ہے اللہ تعالی کی مرضیات کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو جو آدمی نفس کا پابند ہو جاتا ہے اور خواہشات کی اتباع کو اپنے لیے قانون بنا لیتا ہے ایسا آدمی یقینی طور پر گمراہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی تلقین کرتا ہے. اگر اس کی تلقین کو آدمی مان لے تو برائی میں پڑ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ, کہ خواہشات کی اتباع مت کر, اس لیے کہ ایسا کرنا تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید, اور جان لو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں, لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, حساب کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے ان کے لیے بہت ہی دردناک شدید عذاب ہے. آدمی حساب کے دن کو بھول جاتا ہے تو نفس اس پر غالب آ جاتا ہے. نفس کے اور لذتوں کے پورا کرنے کے برے نتائج آخرت کے آدمی اگر بھول جائے, آدمی منمانی کرنا شروع کر. منمانی کب آتی ہے؟ جب آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے. آخرت کو یاد رکھتا ہے, جواب دہی کا احساس قلب میں ہوتا ہے, اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا احساس دل میں ہوتا ہے, تو ایسا آدمی نفس کی خواہشات کو شریعت پر تولتا ہے اور برے انجام کے مقابلے میں دیکھ کے اس سے بچتے ہوئے چلتا ہے. جس خواہش کا انجام برا اس سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع بات یہاں پر کہی کہ نفس کی اتباع میں دو چیزیں ہیں, ایک دنیا کی گمراہی, دو آخرت کا عذاب. دنیا میں گمراہی اور انجام آخرت کا عذاب, اور اس کا سبب کیا ہے, اس کی بیماری کا سبب کیا ہے, خواہشات کی اتباع کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما نسوا یوم الحساب, حساب کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے, حساب کے دن کے بارے میں لاپرواہ ہو جانے کی وجہ سے. بھول جانا آدمی بھولتا نہیں ہے, یاد رہتا اس کو, لیکن یہ بھولانا کیسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی بھول جائے آدھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک یہ کہ آدمی ایسی چیز اس کو بنائے جس کو زیادہ یاد رکھنا نہیں پڑتا ہے, بھولنے کی چیز کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, آدمی اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے. تو آخرت اور حساب کے دن سے لاپرواہی انسان کو نفس کی اتباع پر ڈالتی ہے, اور نفس کی اتباع انسان کو دنیا میں گمراہی پر ڈالتی ہے, اور دنیا کی گمراہی کا راستہ چلنا آدمی کو جہنم اور اللہ کی طرف سے سزا کا حقدار بنا دیتا. کتنی عجیب بات ہے, کتنی سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پرابلم جڑ کیا ہے, پھر اس کا نتیجہ برا دنیا میں کیا ہے, اور دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے. مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. سورہ القصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے نبی جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہو اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں, آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہیں, آپ کی دعوت کو ایمان کی, توحید کی, شریعت کی اتباع کی دعوت کو اگر نہ مانیں, اس کو قبول نہ کریں, فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو آپ اس کو اچھے سے جان لو کہ یہ یقیناً اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی کی نہ ماننے کی اکثر بنیاد کیا ہوتی ہے, خواہشات کی اتباع. دیکھیں قرآن کی آیت سے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو نہ مانے, آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں, تو اس کو آپ اچھی طرح سے جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کی اتباع میں پڑے ہوئے ہیں, اسی لیے آپ کی نہیں مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کی ہدایت سے آزاد ہو کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے. دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی بات اللہ نے بیان کی, اپنی دل کی چاہتیں پورا کرنا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رہبری میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ اچھا ہے. اللہ کی رہبری کو چھوڑ کے, اللہ کی رہبری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ برا ہے, یہ گمراہی ہے, اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں, اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. یہ ظالم ہے جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنے نفس کے حکموں کو اپنے لیے قانون اور قاعدہ بنا لے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والوں سے گمراہ کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. تو یہ گمراہی ہے دنیا کی, اور آخرت میں اس کا انجام جہنم ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام احمد نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت جامع بات کہی, فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنان, تمہارے معاملے میں سب سے زیادہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں. دو باتیں ہیں, ان دو باتوں کا مجھ کو ڈر ہے تمہارے سلسلے میں. جو لوگ ان کے سامنے تھے ان سے کہا, اور یہ عام بات ہے سب کے لیے, طول العمل واتباع الہوا, امیدوں کا لمبا ہونا, بہت دور کی سوچنا دنیوی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے نہیں, نیکیوں کے اعتبار سے نہیں, کہ ایک آدمی بہت دور کی سوچے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا دین کا علم حاصل کرتا رہوں گا, اس پہ عمل کرتا رہوں گا, اس کی دعوت دیتا رہوں گا, یہ نہیں. بہت دور کی, 25 لاکھ اس کے 50 بنانے ہیں اور 50 کے 100 بنانے ہیں, دور تک کا, بیٹا بیٹے کا بیٹا اس کا بیٹا, 3 پشتوں تک کی تیاری. طول العمل لمبا آدمی دور تک کا سوچے, دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب کے اعتبار سے. طول العمل واتباع الہوا, اور خواہشات کی اتباع, جو آدمی کا نفس اس کو خوبصورت بنا کے دکھائے اس کے پیچھے چلنا, جو بھی چیز اس کو اچھی لگنے لگے اس کو اپنے لیے قاعدہ بنا لینا. کہتے ہیں فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلْ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ, کہتے جہاں تک کہ امیدوں کا تمناؤں کا لمبا ہونا, تو یہ چیز آدمی کو آخرت کے بارے میں بھلاوے میں ڈال دیتی ہے. آدمی جب دنیا کے بارے میں دور تک کا سوچتا ہے تو موت دکھائی نہیں دیتی ہے, اور آدمی موت سوچتا ہے تو دور کا نہیں سوچتا ہے. موت آئے گی, ارے کل مر گیا تو آدمی سوچتا ابھی کیا حساب کتاب اپنا کلیئر کرو آخرت کے اعتبار سے. لیکن آدمی جب دور تک کا سوچتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت جینے والا ہوں, اور آخرت کی بجائے دنیا کی تیاری میں طاقت لگتی ہے. تو کہتے فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلْ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ, جہاں تک کہ امیدوں کا تمناؤں کا طویل اور لمبا ہونا ہے, آخرت کے بارے میں آدمی کو بھلاوے میں ڈال دیتا ہے, غفلت میں ڈال دیتا ہے. وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ, جہاں تک کہ خواہشات کی اتباع کا معاملہ ہے تو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے. خواہشات کی اتباع آدمی کو کیا کرتی ہے؟ حق سے دور کر دیتی ہے. آدمی اگر چاہتوں کو پورا کرنے لگے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے, وہ صحیح نتیجے پہ کبھی نہیں پہنچ پاتا ہے, وہ غلط ہی نتیجے پہ پہنچتا ہے. کب؟ جب آدمی خواہشات کی اتباع کرے. تو چوتھا معاملہ یہ ہے خواہشات کی اتباع کا, کہ یہ دنیا کی گمراہی ہے. لیکن دنیا کی گمراہی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک اوقات, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا بہت خواہشات پورا کر لیا, لیکن پھر آدمی کا ایمان قوی ہوتا ہے اور آدمی کا احساس زندہ رہتا ہے, تو ایسا آدمی توبہ بھی کر لیتا ہے. اس لیے کہ ہر گناہگار اس میں ایک وقت تک کے اس گناہ کا احساس باقی رہتا ہے. لیکن آدمی اگر مستقلاً اپنے لیے خواہشات کی اتباع کو دین بنا لے, زندگی کا قاعدہ بنا لے, اور آدمی اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا پابند بنا لے, تو پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو, اس کا وہ احساس گناہ کا مر جاتا ہے, اور آدمی کے اندر اس کے قلب میں اندھاپن پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک اندھے کو راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے, اسی طرح سے خواہشات کی بنیاد پر اندھا ہونے والا آدمی جب خواہشات دل پر غالب آ جاتی ہیں, خواہشات کا پردہ دل پر پڑ جاتا ہے, تو جیسے آنکھوں پر پٹی بندھنے سے دکھائی نہیں دیتا ہے, ویسے ہی دل پر پٹی اور خواہشات کا پردہ پڑنے سے صراط مستقیم, دلائل, علم, ہدایت, سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا, دل اندھا ہو جاتا ہے, دل اندھا ہو جاتا ہے. جب آدمی خواہشات کی اتباع کا عادی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم, سورہ محمد آیت نمبر 14، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ آدمی، ایک طرف تو وہ آدمی ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر قائم ہو، رب کی طرف سے آئے ہوئے علم، رب کی طرف سے آئی ہوئی روشنی، رب کی طرف سے آئی ہوئی برہان، رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم ہو، ایک طرف وہ آدمی ہے، کیا یہ آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا یہ آدمی اس کی برابر ہو سکتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا برا عمل اس کو خوشنما دکھائی دینے لگی ہے، جس کی برائیاں، جس کی غلطیاں، جس کے گناہ اس کو خوبصورت بنا کے دکھائے جانے لگے، اور ایسے لوگ واتبعوا اہواءہم اپنی خواہشات کی اتباع میں لگ جائیں، خواہشات کی اتباع میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایک طرف تو وہ آدمی ہے جو دلیل کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتا ہے، صحیح کو لیتا ہے، غلط کو چھوڑتا ہے، ایک طرف یہ آدمی ہے جو علم کے تابع ہے، روشنی میں چل رہا ہے، دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جس کو اپنی برائیاں، گناہ، غلط کام خوشنما بنا کے دکھائی دیے۔ کون بناتا ہے یہ برائیوں کو خوشنما، کون کرتا ہے؟ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، زمین میں میں ان کے لیے برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ زین لہ سوء عملہ، برائیاں خوبصورت بنا کے دکھانا، کہ شیطان برائیوں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے دو اعتبار سے، ایک تو اس کی لذت کے پہلو کو قلب کے اندر لذت کی طلب اس سے جوڑتا ہے، بہت اچھا لگتا نا، لے نا، بہت اچھا لگتا ہے، لے، ہاتھ بڑا کر، پڑھ اس میں، اور دوسرے اعتبار سے بولتا ہے ارے بہت ٹائم ہے، ابھی زندگی باقی ہے، کل اصلاح کریں گے، کل توبہ کریں گے، اتنی جلدی کیا ہے۔ تو گناہ کی لذت اور اس کی طرف بڑھنے میں عجلت، اور توبہ میں اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مقابلے میں تقویٰ کے اعتبار سے تاخیر، ان دونوں اعتبار سے شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، امیدیں بندواتا ہے، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، وعدہ کرتا ہے، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے، ارے زندگی بہت باقی ہے، ارے توبہ کرنے سے اللہ معاف کرے، اللہ تو رحم والا ہے، ارے اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے، ارے شفاعت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دامن پکڑ کے پیر کا چلے جائیں گے۔ شیطان امیدیں بندواتا ہے اور آدمی کو لاپرواہ بنا کے گناہوں میں ڈالتا ہے، توبہ بھلا دیتا ہے۔ تو افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے گناہ، اس کی برائیاں خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی؟ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ واتبعوا اہواءہم، خواہشات کی اتباع میں نکل پڑے، خواہشات کی اتباع کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں، کہتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى ویسمیہ ویسم، کہتے ہیں کہ جو خواہشات کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے تو یہ خواہشات کی اتباع اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ آپ بتائیے اندھا اور بہرا بننا کتنا ڈیڈلی ہے، کتنا خطرناک ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے، بزرگ بولتے ہیں ہمارے، یہ بزرگ ہیں، وہ نہیں جو چرس گانجا پینے والے بزرگ، بزرگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کے علم کی گہرائی اپنے قلوب میں رکھتے ہوں۔ دو باتیں ہیں، ایک آدمی مثلا اندھا ہے، اگر وہ گڑے میں گرنے کے لیے چل رہا آگے بڑھ رہا، کوئی ارے ٹھہرو، گڑے میں گر جاؤ گے، کان ہے نا، آنکھ نہ صحیح، چلیے کان تو ہے، اگر کان بھی نہ ہو تو نہ وہ اپنی بصیرت سے خود دیکھے گا کہ سامنے گڑا ہے، نہ کسی اور سمجھدار دیکھنے والے کی بات سنے گا کہ گڑے میں مت جاؤ، نہ وہ خود سے دیکھ سکتا ہے، نہ کسی اور سے سن سکتا ہے۔ تو خواہشات کی اتباع انسان کی ہلاکت سے بچنے کے دونوں دروازے بند کر دیتا ہے، نہ اس کی اپنی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ خود سے سمجھے کہ برائی ہے، گڑا ہے، نہ کسی اور کی بصیرت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کسی اور کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل پر قبضہ ہو جاتا ہے خواہشات کا. اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں وَصَاحِبُ الْهَوَى يُعْمِيهِ الْهَوَى وَيُصِمُّهُ، اور یہ انہوں نے اپنے گھر سے بیان نہیں کی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور بہت سخت بات اللہ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى، بھلا تم نے اس آدمی کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ دیکھو ذرا اس کے حال کو، کیسا تعجب کا حال ہے، کتنا افسوس کا حال ہے اس آدمی کا. کیا تم نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو؟ دیکھو تو صحیح اس کو. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى، کیا تم نے اس آدمی کے حال کو بھی دیکھا ہے، اس پہ غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. علم تھا اس کے پاس لیکن علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اب اللہ کے بعد، اللہ کے اس کو گمراہ کر دینے کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم نصیحت نہیں مانتے؟ تم متنبہ نہیں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اب کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جب اللہ ہدایت نہیں دے رہا تو کون دے گا؟ اور اللہ کیوں ہدایت نہیں دیتا ہے؟ اللہ اس لیے ہدایت نہیں دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بعد بھی آدمی شہوات کی اتباع کرے. اس لیے اللہ کوئی آدمی نہیں کہ دیکھو اللہ ہی گمراہ کرے تو ہم کیا کریں گے بھائی. اللہ پہ ابلیس کی طرح ذمہ داری ڈال دینا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، گناہ کرے خود اور ذمہ داری ڈالے اللہ پہ، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. قال رب بما اغویتنی، اللہ تعالیٰ نے یعنی ابلیس پر ذمہ داری ڈالی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے اللہ پر ذمہ داری ڈال دی. تو کوئی آدمی جہالت میں اور شہوات کی اتباع میں ایسا نہ کرے کہ اپنی گمراہی کا ذمہ اللہ پر ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اللہ کی بجائے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ پہلا گناہ. وَأَضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور علم اس کے پاس تھا لیکن اس علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم کی اتباع کی بجائے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ جب آدمی علم کے باوجود خواہشات کی اتباع کو اپنے لیے راستہ بنا لے اور اس کا عادی ہو جائے تو آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے قاعدہ عمل میں آ جاتا ہے. اللہ کی سنت ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر آدمی خواہشات کی، بہت خطرناک معاملہ ہے، علم آ جانے کے باوجود اگر آدمی خواہشات کی اتباع ہی میں پڑا رہے اور اس کا عادی ہو جائے تو ایک وقت کے بعد آدمی کو علم بھی نفع نہیں دیتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑے پن کو اختیار کر دیا، ٹیڑے پن کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ٹیڑا پن پیدا کر دیا. تو پہلی غلطی ان کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم ثمود ہم نے ان کو رہبری دی، ہم نے اپنی طرف سے ہدایت اور علم ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے علم کی بجائے اندھے پن کو اپنے لیے چن لیا. آدمی خود چنتا ہے اندھے پن کو، علم دیکھ کے بھی آنکھیں پھیر لینا، چہرہ موڑ لینا، رخ پھیر لینا، علم کی طرف رخ کرنے کی بجائے خواہشات کی طرف رخ کرنا یہ آدمی کے دل کو اندھا بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی، بند کر دیا اس کو، لاک کر دیا اس کو، تالا لگا دیا اس پہ. کیوں؟ علم کے باوجود خواہشات کی اتباع، تو ایک وقت کے بعد تالا لگ جاتا ہے. بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دل پر دھبے بڑھتے بڑھتے بڑھتے دل کے اوپر کالا پن چھا جاتا ہے، پھر دھونے سے بھی دھلتا نہیں ہے، دھونے سے بھی دھلتا نہیں ہے. وقت پر اگر کپڑوں پر لگا ہوا دھبا نہ دھویا جائے تو وقت گزر جانے کے بعد دھونے سے بھی نہیں نکلتا ہے. دل کا حال ایسے ہی ہوتا ہے، ایک وقت تک کے ٹائم ہوتا ہے ان دھبوں کو دھونے کا، بعض اوقات وہ دھبا ایسا دل کو لپیٹ لیتا ہے کہ آدمی کا دل پھر اس کے بعد اصلاح کے قابل نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اور اس کی کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ کیوں تم یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو؟ کیوں تم غور نہیں کرتے ہو؟ قتادہ تابعین میں سے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کون ہیں یہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے؟ کہتے ہیں قوله ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو اس آدمی کا ذکر کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیا؟ کہتے ہیں واللہ لکلما ہوی شیئا رکبہ وکلما اشتہا شیئا اتاہ لا یحجزہ عن ذلک ورع ولا تقوی. یہ وہ آدمی ہے کہ جب بھی اس کی چاہت کوئی چیز کی ہوتی ہے وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، یعنی لگ جاتا ہے اس میں، اور جب بھی اس کے دل میں کوئی شہوت پیدا ہو جاتی ہے اس شہوت کو پا کے رہتا ہے. تقوی، پرہیزگاری، ڈر، کوئی چیز اس کو روکتی نہیں ہے. جب بھی کوئی شہوت چاہت اس کے دل میں آتی ہے کرنے لگ جاتا ہے، جب بھی دل چاہتا ہے ایسا کریں گے، قاعدہ کچھ نہیں، اس کا قاعدہ وہی ہے جو دل چاہے. جب بھی کوئی لذت دکھائی دی اس کو تولتا نہیں ہے، ناپتا نہیں ہے، اس کو دیکھتا نہیں ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے. کوئی تقوی وغیرہ کی ترازو اس کے پاس نہیں ہے، کوئی احتیاط کا معاملہ اس کا نہیں ہے، بس جو لذت دکھائی دی حلال ہو حرام ہو پورا کرنا ہے، یہ اس کے دل کا قاعدہ ہے، ہم دل کے قاعدے پہ چلتے ہیں. ایسا آدمی جو ہے، ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ اللہ کا مقام ہے کہ اللہ جو بھی کہے اس کو کرنا ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی حکم دینے والا ہے، اسی لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں ان کو حکم دوں اور ان کو منع کروں. اللہ کا حق ہے کہ جس چیز سے چاہے منع کرے، جس چیز کا چاہے حکم دے دے. اب یہ مقام جو خالص اللہ کا ہے، یہ اگر ایک انسان اپنی شہوات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دے دے، تو اللہ کی بجائے اس نے نفس کی تابع داری کی. جو حکم دے گا نفس، جو بولے گا کرنے کو میں کروں گا، دیکھوں گا نہیں صحیح غلط کیا ہے، دیکھوں گا نہیں اس بارے میں اللہ کی چاہت کیا ہے. جب آدمی کا یہ حال ہو جائے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اللہ کے بالمقابل اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اب وہ نفس کا بندہ ہے، اللہ کا نہیں. تو یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. چھٹی چیز نفس کی اور خواہشات کی اتباع کی برائی کی ہے کہ اس کا انجام دنیا کی ہلاکت اور آخرت کی جہنم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات ہوا متبع، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، تین چیزیں ہیں جو مہلکات میں سے ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں. کیا چیزیں وہ تین؟ کہتے ہیں ہوا متبع، ایسی ہوا، ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگ جائے، وشح مطاع اور ایسی لالچ، ایسی لالچ جس کا فرما بردار انسان بن جائے، واعجاب المرء بنفسه اور آدمی اپنے آپ کے بارے میں اعجاب میں پڑ جائے، جو اس کا دل بولتا ہے اس کو بہت بھاری دکھائی دیتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہے، میں بھی میں ہوں، میں تو کون ہوں، میں ہوں، یہ جو چیز ہے میرے جیسا کوئی ہے کیا؟ میں ہوں، آئینے میں دیکھ کے یا بغیر دیکھے آدمی اپنے آپ پہ تعجب کرنے لگے، اپنے کندھوں کو دیکھنے لگے، اپنے آپ پہ ناز کرنے لگے، اپنے آپ پہ فخر کرنے لگے، میرا بھی کوئی ثانی ہے کیا؟ میری بھی کوئی برابری والا ہے کیا؟ میرے ساتھ پردے میں بیٹھنے والا کوئی ہے کیا؟ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں عجیب و غریب ماننے لگے، عمدہ، اعلیٰ، ٹاپ لیول، ایکسلنٹ، ہائی کوالٹی، ایکسٹرا، سپیریئر کلاس کا ماننے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ پر تعجب کرنا اور اپنے کو عمدہ سمجھنے لگنا۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مہلکات میں سے۔ اس میں پہلی چیز کیا فرمائی؟ ہوا متبع، ایسی ہوا، ایسی خواہش جس کی اتباع انسان کرنے لگ جائے، جس کو اتباع کے لائق آدمی سمجھنے لگے، تو یہ چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو بخاری نے اور مسلم نے بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ بخاری کے، آپ نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره، حجبت النار بالشہوات، جہنم کی آگ چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے شہوتوں کے، وحجبت الجنۃ بالمکاره، اور جنت پردے میں ہے، اور اس کا پردہ کیا ہے؟ مکروہ چیزیں، ایسی چیزیں جو نفس کو بڑی شاق گزرتی ہیں، نفس پر بڑی بھاری ہیں، نفس کو بہت پسند نہیں ہے، نفس کو پسند نہیں ہے۔ یہ کیا پابندی ہے؟ یہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ یہ کیوں ایسا کرو ایسا مت کرو؟ نفس کو پسند نہیں ہے، نفس آزادی چاہتا ہے، نفس راحت چاہتا ہے، نفس راحت چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، فرائض پسند اس کو نہیں ہے، نفس لذت چاہتا ہے، آزاد لذت چاہتا ہے، محرمات سے بچنا نفس کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کا پردہ شہوتیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا پردہ لذتیں ہیں، وہ لذتیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، یا وہ مکارے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرائض عائد کیے ہیں، جو نفس پر بڑی تکلیف والی ہیں، یہ جنت کا پردہ ہے۔ ابن حجر وغیرہ نے اور نووی وغیرہ نے اس کو سمجھایا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے پردہ ہوتا ہے، پردہ اس پار دیکھنے میں معنی ہو جاتا ہے، نگاہ پردے پہ ہی ہوتی ہے، ادھر کا دکھتا ہی نہیں ہے، تو جب آدمی کی نگاہ شہوتوں پر ہو تو آدمی کو اس کے نتائج دکھائی نہیں دیتے، آدمی کو جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ آدمی کی نگاہ لذتوں پہ ہوتی ہے، تو یہ لذتیں آدمی کو جہنم کے عذاب دیکھنے میں معنی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شریعت کی پابندیاں اور وہ لازمی چیزیں جو نفس پر بڑی شاخ ہیں، آدمی ان کو دیکھتا ہے تو جنت کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ جنت کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، اسی میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ ایک معنی ابن حجر نے ذکر کیا، امام النووی کہتے ہیں یہ پردہ ہے، اگر اس پردے کو تم ہٹاؤ تم پہنچ جاؤ گے، یعنی جہنم کا پردہ یہ ہے، اگر اس پردے کو ہٹاؤ، پار کر لو پردے کے، تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جہنم کا پردہ شہوتوں کا ہے، شہوتوں کا پردہ ہٹا کے تم پار نکل جاؤ یا اس کو دیکھے بغیر اس میں گھس جاؤ، کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جہنم کے۔ اور جنت کا پردہ اللہ کی شریعت ہے، جو انسان کے نفس پر بڑی تکلیف دینے والی ہے، پردے میں نکل جاؤ، پار ہو جاؤ اس کے، تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو اس کے پار نکل جانے کے اعتبار سے امام النووی کہتے ہیں، شرح مسلم میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بھی معنی ذکر کیے علماء نے، لیکن حجر نے کہا کہ اس کی تفصیل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ غلط باتیں بھی علماء نے، بعض لوگوں نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بخاری کی روایت، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو شہوتیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور آدمی ایک ایسے جاہل کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ پردے کو دیکھتا ہے اور اس میں گھس جاتا ہے، اس کے پار کی چیز انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، آنکھوں کی پٹی یہ نفس ہوتا ہے، شہوات ہوتی ہیں، اور آنکھوں پر جب پٹی بن جاتی ہے تو آدمی گڑے میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ پردہ آدمی کو جہنم میں گرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں انما سميت الاهواء اهواء لانها تهوي بصاحبها في النار. کہتے ہیں ہوا کو ہوا اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ خواہشات کی اتباع کرنے والے کو جہنم میں لے کے گرتی ہے. ہوا کے معنی میں نے کہا تھا دو معنی ہیں, ایک خالی ہونے کے معنی ہے اور ایک کیا ہے, نیچے گرنے کے. تو جہنم کیا ہے؟ جہنم نیچے ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے پہ بنایا. یہ ڈھانچہ تھا کس لیے؟ کہ اللہ کا عبادت گزار بن کے دنیا میں شرف والا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات والا بنے, شرف کے بھی اعتبار سے اور رہائش کے بھی اعتبار سے, درجے کے بھی اعتبار سے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کی شریعت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کی, کبھی معصیت میں تو کبھی کفر میں پڑ گیا, کبھی شرک میں پڑ گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, تو انجام کے طور پر کیا ہوا؟ ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ نچلے سے نچلا بنا دیا. دنیا میں ذلت کے اعتبار سے انما المشرکون نجس, مشرکین نجس ہیں, گندے ہیں, تو ذلت کے اعتبار سے. اور آخرت میں جہنم میں, نچلی جہنم میں ڈالنے, حاویہ میں پہنچنے کے اعتبار سے. وما ادراک ما ما ہی ہے نار حاویہ, حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. تو حاویہ نچلی ہونے کے اعتبار سے کہ آدمی کو خواہشات, نفس, ایک آدمی جب ان کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کو لے کر جہنم کی نچلی گہرائیوں میں چلے جاتی ہے. اس اعتبار سے خواہشات کو ہوا کہا گیا ہے کہ جب آدمی اس پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کو کہاں لے کے گرتی ہیں؟ جہنم کی گہرائی میں. حلیت الاولیاء میں امام الشعبی کا قول اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, کہتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تهوی بصاحبها فی النار, خواہشات کو ہوا اس لیے کہا گیا کہ جو بھی ان کی اتباع کرتا ہے اس کو جہنم کے نچلے درجے میں لے کے گرتی ہیں. ساتھ خواہشات کی اتباع انسان کو عدل و انصاف سے دور کر دیتی ہے. عدل کیا ہے؟ جس کا حق اس کو دینا, اس کو عدل کہتے ہیں. لیکن جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. آدمی جس کو زیادہ دینا چاہیے کم دیتا ہے, جس کو کم دینا چاہیے زیادہ دیتا ہے, جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دیتا ہے, جس کو نہیں دینا چاہیے دیتا ہے, چاہے مال کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے, چاہے اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام. جب خواہشات کی اتباع انسان پر غالب ہوتی ہے تو انسان عدل کی بجائے ظلم میں پڑ جاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بھی ظلم کی ایک شاخ ہے, بلکہ ظلم کی سب سے گندی قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے تم انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ, عدل پر قائم رہنے والے, قسط پر قائم رہنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, چاہے یہ گواہی دینا, چاہے فیصلہ کرنا, چاہے بیان دینا, چاہے بات کرنا تمہارا اپنے خلاف ہو, چاہے اپنے باپ کے خلاف ہو, والدین کے خلاف ہو, یا رشتہ داروں کے خلاف, تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی ہو, حق بولو, انصاف کی بات کرو, عدل کی بات کرو, چاہے رشتہ دار ہو, باپ دادا ہو, اپنے ہو, ان کے خلاف فیصلہ نکل رہا ہو, تمہاری گواہی اور تمہارا فیصلہ ان کے خلاف جا رہا ہو, تب بھی حق بات بولو, تب بھی عدل کی بات کرو, قسط کی بات کرو. اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما, چاہے یہ غنی ہو چاہے یہ فقیر ہو, اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے اس کا کہ تم اللہ کا خیال کرو. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, خواہشات کی اتباع مت کرو کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. ایک معنی یہ کی علماء نے, دوسرا یہ کہ خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے عدل کو ترک نہ کرو. تو معلوم ہوا کہ خواہشات کی اتباع ایک صراط مستقیم, صحیح گواہی, صحیح فیصلے سے آدمی کو پھیر دیتی ہے. دو, خواہشات کی اتباع انسان کو عدل کی بجائے ظلم اور زیادتی کی طرف لے جاتی ہے. خواہشات کی اتباع میں حق بات بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے کتنے اماموں کو دیکھا ہوگا, شریعت جانتے ہیں, علم جانتے ہیں, لیکن پبلک میں کھڑا ہو کے بولیں گے اگر عید میلاد النبی بدعت ہے تو ان کو تنخواہ کے بغیر بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا. نہیں بول سکتے, عدل کی حق بات نہیں بول سکتے. کئی لوگ ہیں, گھروں کا معاملہ ہے, رشتہ داروں کا معاملہ ہے, حق بات بولیں گے فلاں ناراض ہوگا, فلاں ناراض ہوگا, حق بات نہیں بول سکتے ہیں. آدمی حق بات بولنے سے, صحیح فیصلہ کرنے سے رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی پر شہوات کا غلبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے عدل کو, قسط کو چھوڑ نہ دو, اس سے بھٹک نہ جاؤ. ان تعدلوا, تم اس سے سیدھے راستے سے تم ٹیڑھا نہ نکل جاؤ. دونوں معنی اس میں آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات کی اتباع انسان کو عدل کی بجائے ظلم پر ڈال دیتی ہے, حق مارنے والا بناتی ہے, غلط فیصلہ کرنے والا بناتی ہے. اسی لیے ایک اور روایت ہے, حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. دیکھیے کیا ہے, امام الطبرانی نے الکبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاث, قاضی, جج, فیصلہ کرنے والے تین ہیں, قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ. دو قاضی, قاضی صاحب معلوم ہے آپ کو, یہ قاضی صاحب نہیں جو نکاح لگاتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاضی کا بس اتنا ہی ہو گیا, بےچارا نکاح لگا لیتا ہے. نکاح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاضی. ایسا نہیں ہے, قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج, جو فیصلہ کرتا ہے. مجتہد کے لیے بھی آتا ہے, مفتی کے لیے بھی آتا ہے, جج کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے کہ اسلامی قوانین میں علم رکھنے والے مفتی اور بڑے علم والے جو ہیں یہ عالم فیصلہ دیتے ہیں. قاضیان فی النار وقاضین فی الجنہ, دو قاضی تو جائیں گے جہنم میں اور ایک قاضی جائے گا جنت میں. قاضین قضا بالہوا فہو فی النار, وہ قاضی, وہ جج جو خواہش کی بنیاد پر فیصلہ دے یہ جہنم میں جائے گا. وقاضین قضا بغیر علم فہو فی النار, اور وہ قاضی, وہ جج جو بغیر علم کے فیصلہ دے, وہ مفتی, وہ فتویٰ دینے والا جو علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دے, اس کے فتوے کی بنیاد علم پر نہ ہو, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ہم لوگ غور کریں, بہت جلدی فتویٰ دے دیتے کسی بھی بارے میں. وقاض انقضا بغیر علم فہو فی النار, وہ فیصلہ دینے والا, فتویٰ دینے والا جج جو بغیر علم کے فیصلہ دے دے, فتویٰ دے دے, وہ بھی جہنم میں جائے گا. وقاض انقضا بالحق فہو فی الجنہ, ہاں جنت میں وہ جائے گا, وہ قاضی جائے گا جو حق کے مطابق فیصلہ دے, جس کا فیصلہ حق کی بنیاد پر ہو, صحیح بات کی بنیاد پر ہو, دلیل کی بنیاد پر ہو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواہش کی بنیاد پر فیصلہ دینا آدمی کو حق کے مطابق فیصلے کے خلاف دیتا, کیونکہ حق کے مقابلے میں آ رہی ہے. ناحق فیصلہ کر دیتا ہے جب آدمی خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کرے. تو یہ ساتویں بات ہے. نمبر آٹھ, اگر خواہش کی بنیاد پر انسان زندگی کے فیصلے کرنے لگے تو زمین میں فساد آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن, اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے تو آسمانوں میں اور زمین میں فساد آ جائے گا. حق ان کی اتباع کرنے لگ جائے خواہشات کی, حق کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہاں پر حق سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یعنی اگر اللہ تعالی یہ جو بندے ہیں ان بندوں کی چاہتیں پوری کرنے لگ جائے, جو بھی بندے چاہت کریں, جو بھی بندے خواہش کریں, اگر اللہ تعالی ان کی ساری خواہشوں کو پورا کرنے لگ جائے تو ان کی خواہشیں کیسی ہوتی ہیں؟ خطرناک. ان کی خواہشیں غلط بھی ہوتی ہیں, صحیح بھی ہوتی ہیں, اور اکثر خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں, اللہ کی شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرنے لگے تو نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا, کیونکہ آسمانوں کا اور زمین کا نظام عدل پر قائم ہے, بیلنس ہے. جس کو جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے, جو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے. لیکن چاہتے کیا ہوں گی؟ فلاں ملک والے چاہیں گے ہمارے یہاں بہت بارش ہونا چاہیے, دوسروں کی بارش اپنے پاس کھینچ کے لیں گے. ہمارے یہاں پر ہوا آکسیجن بہت چاہیے, ہمارے یہاں آئل زیادہ چاہیے, ہمارے یہاں یہ چاہیے. انسان اپنی خواہش کی بنیاد پر زمین کے بھی اور آسمان کے بھی نظام کو بگاڑ دے گا اگر اس کی چاہت پوری ہونے لگے. اسی لیے یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 71 ہے. ابن کثیر کہتے ہیں قال مجاہد وابو صالح والسدی الحق هو الله عز وجل. مجاہد ابن عباس کی شاگرد ہیں اور ابو صالح اور سدی کہتے ہیں کہ یہاں پر الحق سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے. والمراد لو اجابهم الله الى ما في انفسهم من الهوى وشرع الامور على وفق ذلك لفسدت السماوات والارض ومن فيهن اي لفساد اهوائهم واختلافها. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات اور جو بھی چیزیں ان کے دلوں میں آتی ہیں اگر اس کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے, ہر چیز پوری کرنے لگے جو بندوں کی تمنائیں چاہتے ہوتی ہیں, تو ان کی چاہتے کتنی قسم کی ہوتی ہیں. ایک بندہ ایک چیز چاہ رہا ہے, دوسرا اس کے خلاف چاہ رہا ہے. ایک بندہ چاہ رہا ہے فائدہ ہو, دوسرا چاہ رہا ہے نقصان ہو. ایک چاہ رہا ہے یہ کامیاب ہو, دوسرا چاہ رہا ہے اس کا برا ہو. اگر ہر بندے کی خواہشات اللہ پوری کرنے لگے تو زمین آسمان میں کیاس, بگاڑ, انارکی پیدا ہو جائے گا. زمین میں فساد آئے گا, آسمانوں میں بھی فساد آئے گا. کوئی بولے آسمان نزدیک ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, جا کے دیکھتے ہوتا. بولے گا اور دور ہوتا کتنا اچھا, یہ سورج بہت گرمی ہو رہی ہے, دور بھیج دو اس کو. تو اس طرح سے آدمی کچھ بھی چاہتا ہے, کچھ بھی چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کی سب کی چاہتے خواہشات پوری کرنے لگ جائے تو زمین آسمان میں فساد آ جائے گا. اسی طرح سے نویں چیز خواہشات کی تباہی ہے کہ آدمی بدعات میں مبتلا اور بدعات کی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب آدمی خواہشات پوری کرنے لگ جاتا ہے تو کیا ہوگا, دل کی باتیں پوری ہوں گی, چلو یہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے عید میلاد النبی کے جھنڈے کتنے پیارے دکھائی دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. فرارے کتنے اچھے لگتے ہیں, پتاگے کتنے اچھے لگتے ہیں, اچھا لگتا ہے. محرم کا کھچڑا کتنا لذیذ, اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے آیت کریمہ کا بریڈ اور قیمہ کتنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے قرآن خوانی کی لڈو اس کے کتنے اچھے لگتے ہیں, دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی, کب قرآن ختم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے. آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے, دو دو مل کے ایک ایک پارا ختم کر لیں, کب مل جائے. اور تب تک وہ جو دوسرا وہاں پر جو ہوتا ہے منی امام, وہ کیا کرتا رہتا ہے, وہاں پر تھالی آ جاتی ہے اس میں سب وہ بندی اور یہ لڈو, اور کاغذ پھاڑنا شروع کرتا ہے, ٹکڑے بناتا ہے کاغذ کی. کیوں, ممبر ہیں سب کا, ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آ رہا ہے قریب, پھر جتنے پڑے ان کا پیمنٹ, کیسا پیمنٹ ملتا ہے صاحب کو, بندی لال پیلی بندی ملتی ہے ان کو, سب لے کے جاؤ گھر کو, بہت بڑا تبرک ہے, کھاؤ میٹھا, پڑھو رب کی اور کھاؤ میٹھا. وہ مرا بےچارا وہاں پہ, یہاں یہ موج مستی کر رہے ہیں بندی کھا کے, میٹھا میٹھا کھاؤ. کئی بدعتیں ہیں, عام طور سے لذتیں اس میں ہوتی ہیں. تو آدمی خواہشات کے پیچھے جب پڑ جاتا ہے تو یقیناً بدعت کا وجود ہوتا ہے. کیوں, اس لیے کہ شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے جب خواہشات کی اتباع کرتا ہے, اور شریعت سے آزاد ہو کر اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, بدعتیں واقعی طور پر یقینی طور پر وجود میں آئیں گی. اسی لیے ابو عثمان الحیری کہتے ہیں, یہ 230 کی ان کی پیدائش ہے, تیسری صدی ہجری کے ہیں, کہتے ہیں من امرس, امام الدابی نے ان کو کہا ہے, الشیخ الامام المحدث, بہت تعریف کی ہے, کہتے ہیں من امر السنت علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ. جو آدمی اپنے نفس پر سنت کو مالک بن, دیکھ کتنی عمدہ باتیں ہو گئی ہے, جو آدمی اپنے نفس پر قول اور عمل کے اعتبار سے سنت کو مالک بنا دے, امیر بنا دے, تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, جو اپنے نفس پر قول کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنا دے کہ سنت کی مان کے چلنا, تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. ومن امر الہوى علی نفسہ, اور جو اپنے نفس پر خواہشات کو امیر بنا دے, خواہشات کو امیر بنا دے, قولا و فعلا, قول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, نطق بالبدع, اس کی زبان سے بدعت ہی کی باتیں نکلتی ہیں. وہ بدعتوں کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے, بدعتوں کی ایجاد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. قال اللہ تعالی وان تطیعوه تهتدوا, کہتے اللہ تعالی ہی نے کہا ہے کہ اگر تم اس نبی کی مانو گے تو تم کو ہدایت ملے گی. جب نبی کے تابع ہوں گے تو ہدایت اپنے آپ وجود میں آئے گی، ہدایت ملے گی، لیکن اگر نبی کے تابع نہیں بنو گے تو کیا نکلے گا؟ پھر بدعت نکلے گی، کیونکہ نبی کی تابعداری سے آزاد ہونا یہی تو بدعت ہے۔ تو شریعت کا اور ایک ماخذ ہو گیا نبی سے ہٹ کے، وہ کیا ہو گیا؟ خواہش، اور اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے کہ دین میں نبی سے ہٹ کے کچھ نکالنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نویں چیز یہ ہے کہ آدمی خواہشات کی اتباع کرے تو بدعت وجود میں آتی۔ اس لیے گاؤں میں آپ دیکھیں، گاؤں شہر بستی قریا میں جو بدعتیں آتی ہیں کیسا لگتا ہے؟ ایسا کریں گے یا ایسا کریں گے، مر گیا نا تو کیا کریں گے؟ اس کی قبر پر جلیبی اور پاؤ رکھیں گے، بریڈ اور جلیبی، کیا حکمت ہے؟ اب بتائیے، کسی کی شادی ہو اور اس کی شادی میں بریڈ اور جلیبی تقسیم کی جائے، کھائیں گے لوگ؟ یہ کیا ہے، جلیبی اور بریڈ کوئی کھاتا ہے کیا؟ یہ کون سا سینڈوچ؟ کوئی نہیں کھاتا ہے، کیوں؟ بیچارہ مر گیا ہے، کبھی تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی قبر پر رکھا ہے، کیا ہے؟ اٹھا کے ہاتھ نکال کے کھائے گا اندر لے جا کے؟ اندر بھی نہیں رکھے، باہر رکھے، اور ایک ہی ایک بریڈ اور جلیبی، نہ بریانی نہ کچھ نہ کچھ، کچھ بھی اچھا لگتا ہے کرتے ہیں۔ لوگوں کی جو عقل ان کو سجھاتی ہے اپنی طرف سے دین میں نکالتے ہیں۔ کوئی جنازے کے آگے جا رہا ہے، ترانے گا سے جانا ہے، موت کے ترانے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ زندگی میں خود تو موت کو یاد نہیں کرتے ہیں بےچارا، کوئی مرا ہے تو اس کے جنازے میں آگے گاتے گاتے جا رہے ہیں، کوئی حق لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ کلمہ اس کا صحیح نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اچھا لگتا ہے کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو اچھا لگتا ہے کرتے ہیں۔ تو بدعت وجود میں آتی جب آدمی اپنی چاہتیں پوری کرنے لگتا ہے شریعت کے مقابلے میں۔ نمبر 10، بعض اوقات خواہشات کے سے مغلوب ہونا ایک انسان کو اللہ کی وحی، اللہ کے دین کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، بلکہ ایک آدمی کو حق بات کہنے والے، بلکہ نبی جو حق لانے والے، ان کے قتل پر آمادہ کر دیتا ہے۔ خواہشات کا غلبہ جب آدمی پر ہو جاتا ہے تو آدمی حق کا انکار کرتا ہے اور حق لانے والے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنی اس کی چاہتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 70 میں، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لی، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کے پاس رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کوئی ایسا رسول ان کے پاس آیا جس نے ان کی خواہش کے خلاف باتیں کہیں، ایسی کوئی بات کہی جو ان کی خواہش کے خلاف پڑتی تھی، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو کچھ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، نبیوں کو، رسولوں کو، اور کچھ کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کی بات کو جھٹلانا، سبب کیا ہے؟ کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی ایسا رسول آیا جس نے ایسی کوئی بات کہی، بما لا تهوى انفسهم، جو ان کے نفس کی ہوا، خواہشات کے خلاف رسول کی بات تھی، تو رسول کی بات کو یا تو جھٹلا دیا یا پھر رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب بتائیے، اتنا بڑا گناہ کب آدمی کرتا ہے؟ جب آدمی کے قلب پر خواہشات مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جو خواہشات کی اتباع کی برائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کسی درس میں پھر سے ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔